Csini baba neves felé, csini baba szeres belé, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini csini becik legé, csini csini teli legé, ne haragudj kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karton ruhán, csupa tarka virág, hangod lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagy is kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved sem én. Csini baba, úgy szeretlek én, így nevezlek én, csini baba, légy hát az enyém. Színes karton ruhán, csupa tarka virág, hangod lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagy is kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved semmit. Csini baba, úgy szeretlek én, így nevezlek én, csini baba, légy hát az enyém, légy hát az enyém, légy hát az enyém, légy hát.